महाभारत उद्योग पर्व चतुर्थोध्याय। राजा द्रुपद की सम्मति। द्रुपद उवाच एवमेतन् महाबाहो भविष्यति न संशयः नहि दुर्योधनो राज्यं मधुरेण प्रदास्यति अनुवर्षति तं चापि धृतराष्ट्रसुतप्रियः भीष्मद्रोणौ च कर्ण्यान् मोक्षात् राधेय सबलहु। सात्यकी की बात सुनकर द्रुपद ने कहा महाबाहो तुम्हारा कहना ठीक है, इसमें संदेह नहीं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य नहीं देगा। अपने उस पुत्र के प्रति आसक्त रहने वाले धृतराष्ट्र भी उसी का अनुसरण करेंगे। भीष्म और द्रोणाचार्य दीनतावश तथा कर्ण और शकुनी मूर्खतावश दुर्योधन का साथ देंगे। बलदेवस्य वाक्यं तु मम ज्ञानेन युज्यते एतद्धि पुरुषेणाग्रे कार्यं सुनेमिच्छता न तु वाच्यो मृदुवचो धातराष्ट्र कथञ्चन नहि मार्दवसाध्योऽसौ पापबुद्धिर्मतो मम। बलदेव जी का कथन मेरी समझ में ठीक नहीं जान पड़ता। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वही सुनीति की इच्छा रखने वाले पुरुष को सबसे पहले करना चाहिए। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मधुर अथवा नम्रतापूर्ण वचन कहना किसी प्रकार उचित नहीं है। मेरा ऐसा मत है कि वह पापपूर्ण विचार रखने वाला है, अतः मृदु व्यवहार से वश में आने वाला नहीं है। गर्दभे मार्दवं कुर्याद् गोसुतिक्षं समाचरेत मृदु दुर्योधने वाक्यं यो ब्रूयात् प्रापचेतसि। जो पापात्मा दुर्योधन के प्रति मृदु वचन बोलेगा वह मानो गधे के प्रति कोमलतापूर्ण व्यवहार करेगा और गायों के प्रति कठोर बर्ताव। मृदुं वै मन्यते पापो भाषमाणम् अशक्तिकम् जितमर्थम विजानीयाद् अबुधो मार्दवे सती। पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है और कोमलता का बर्ताव करने पर यह मानने लगता है कि मैंने इनके धन पर विजय पा ली। एतच्चैव करिष्यामो यत्नस्य क्रियतामिह प्रस्थापयाम मित्रेभ्यो बलानुद्योजयन्तु नः। हम आपके सामने जो प्रस्ताव ला रहे हैं इसी को संपन्न करेंगे और इसी के लिए यहाँ प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमें अपने मित्रों के पास यह संदेश भेजना चाहिए कि वे हमारे लिए सैन्य संग्रह का उद्योग करें। शल्यस्य धृष्टकेतुश्च जयसेनस्य वा विभो केकयानां च सर्वेषां दूता गच्छन्तु शीघ्रगाः। भगवन् हमारे शीघ्रगामी दूत शल्य धृष्टकेतु जयसेन और समस्त केकय राजकुमारों के पास जाए। स च दुर्योधनो नूनं प्रेषयिष्यति सर्वशः पूर्वाभिपन्नाः सन्तश्च भजन्ते पूर्वचोदनम्। निश्चय ही दुर्योधन भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा। श्रेष्ठ राजा जब किसी के द्वारा पहले सहायता के लिए निमंत्रित हो जाते हैं तब प्रथम निमंत्रण देने वाले की ही सहायता करते हैं। तत्त्वरध्वं नरेन्द्राणां पूर्वमेव प्रचोदने महद्धि कार्यं ओढव्यम् इति मे वर्तते मतिः। अतः सभी राजाओं के पास पहले ही अपना निमंत्रण पहुंच जाए, इसके लिए शीघ्रता करो। मैं समझता हूँ हम सब लोगों को महान कार्य का भार वहन करना है। शल्यस्य प्रेषिताम् शीघ्रम् ये च तस्यानुगानिपाः भगदत्ताय राज्ञे च पूर्वसागरवासिने। राजा शल्य तथा उनके अनुगामी नरेशों के पास शीघ्र दूत भेजे जाएं। पूर्व समुद्र के तटवर्ती राजा भगदत्त के पास भी दूत भेजना चाहिए। अमितो जथे तथोग्राय हार्दिक्यायांधकाय च दीर्घ प्रज्ञाय सूराय रोचमानाय वा विभो। भगवन् इसी प्रकार अमितौजा उग्र, हार्दिक्य, कृतवर्मा, अंधक, दीर्घप्रज्ञ तथा सूरवीर रोचमान के पास भी दूतों को भेजना आवश्यक है। आनीयतां बृहंतश्च सेना बिंदुश्च पार्थिव सेनजित प्रतिविंध्यश्च चित्रवर्मा सुवास्तुकः बाल्हीको मुञ्जकेशश्च चैद्याधिपतिरेव च सुपार्श्वश्च सुबाहुश्च पौरवश्च महारथ शकानां पहलवानां च दरदानां च ये नृपाः सुरारिश्च नदीजश्च कर्णवेष्टश्च पार्थिव नीलश्च वीरधर्मा च भूमिपालश्च वीर्यवान् दुर्जयो दन्तवक्त्रस्र रुक्मी च जनमेजयः आषाढ़ो वायुवेगश्च पूर्वपाली च पार्थिवः भूरितेजा देवकश्च एकलव्य महासहात्मजैः कारुत्काश्च राजान् क्षेमधूर्तेश्च वीर्यवान् काम्बोजा ऋषिका ये च पश्चिमानुपकाश्च ये जयसेनश्च काश्यश्च तथा पञ्च नरा नृपाः क्राथपुत्रश्च दुर्धर्ष पार्वतीयाश्च ये नृपाः जानकीश्च सुशर्मा च मणिमान् ज्योतिमस्तकः पांशुराष्ट्रधिपश्चैव धृषकेतुश्च वीर्यवान् तुण्डश्च दण्डधारश्च बृहस्सेनश्च वीर्यवान् अपराजितो निषादश्च श्रेणिमान् वसुमानपि बृहद्बलो महौजाश्च बाहू परपुरञ्जयः समुद्रसेनो राजा च सहपुत्रेण वीर्यवान् उद्धव क्षेमकश्चैव वाटधानश्च पार्थिवः सुतायुश्च दृढायुश्च साल्वपुत्रश्च वीर्यवान् कुमारश्च कलिङ्गानां ईश्वरो युद्धदुर्मदः एतेषां प्रेषतां शीघ्रम् एतद्धि मम रोचते। बृहंत को भी बुलाया जाए। राजा सेनाबिंदु, सेनजीत, प्रतिविंध्य, चित्रवर्मा, सुवास्तुक, बाल्हीक, मुंजकेश, चैद्यराज, सुपार्श्व, सुबाहु, महारथी, पौरव, शकनरेश, पहलवराज तथा दरदेश के नरेश भी निमंत्रित किए जाने चाहिए। सुरारी, नदीज, भूपाल, कर्णवेष्ट, नील, वीरधर्मा, पराक्रमी, भूमिपाल, दुर्जय, दंतवक्त्र, रुक्मी, जनमेजय, आषाढ़, वायुवेग, राजा पूर्वपाली, भूरितेजा, देवक, पुत्रों सहित एकलव्य, करुष देश के बहुत से नरेश, पराक्रमी क्षेमधूर्ति, काम्बोज नरेश, ऋषिक देश के राजा, पश्चिम द्वीपवासी नरेश, जयसेन, काश्य, पंचनद प्रदेश के राजा, दुर्धर्ष क्राथ पुत्र, पर्वती नरेश, राजा जनक के पुत्र, सुशर्मा, मणिमान, ज्योतिमत्सक, पांशुराज्य के अधिपति, पराक्रमी धृष्टकेतु, तुंड, दंडधार, वीरशाली बृहस्सेन, अपराजित निषादराज, श्रेणिमान, वसुमान, बृहद्बल, महौजा, शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले बाहु, पुत्र सहित पराक्रमी राजा समुद्रसेन, उद्भव, क्षेमक राजा वाटधान, श्रुतायु, दृढ़ायु, पराक्रमी साल्वपुत्र, कुमार तथा युद्ध दुर्मद कलिंगराज, इन सब के पास शीघ्र ही रण निमंत्रण भेजा जाए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है। अयम च ब्राह्मणो विद्वान् मम राजन् पुरोहितः प्रेषताम धृतराष्ट्राय वाक्यम अस्मै प्रदीयताम। मत्स्यराज, ये मेरे पुरोहित विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्हें धृतराष्ट्र के पास भेजिए और वहाँ के लिए उचित संदेश दीजिए। यथा दुर्योधनो वाच्यो यथा शांत नवो नृपः धृतराष्ट्रो यथा वाच्यो द्रोणश्च रतिनां वरः दुर्योधन से क्या कहना है, शांतनु नंदन भीष्म जी से किस प्रकार बातचीत करनी है, धृतराष्ट्र को क्या संदेश देना है तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से किस प्रकार वार्तालाप करना है, यह सब उन्हें समझा दीजिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि द्रुपदवाक्ये चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में द्रुपदवाक्य विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ।